के लक्षण जो बताए ना, ब्राह्मणत्व का लक्षण सत्ता की हुआ। तो अब सत्व कहीं भी प्रकट होता है, सत्व कहीं भी प्रकट होता है। टीकाकारों ने भी बहुत मनन करके इसका निर्धारण यही किया कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा इसलिए कर दिया कि वहाँ उस जाति में उस प्रकार का स्वभाव ज्यादा है, स्वाभाविकता है, इसलिए वहाँ पर बताया। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे में सत्व हो नहीं सकता कभी, पर दूसरे में जो सत्व होता है वह स्वभावज नहीं है, है? वह संसर्गज है। वो क्या है? स्वभावज नहीं है, संसर्गज, ऐसा मानते हैं। पर संसर्गज होगा तो ब्राह्मणत्व, जब सत्व वहां पर अभिव्यक्त होगा तो ब्राह्मणत्व तो आएगा ही। तो ब्राह्मणत्व आना एक चीज है और ब्राह्मण जाति होना एक चीज, ये दोनों में जो है वो अंतर है। कि अच्छा मनन करके जो है वो सभी लोगों ने यही निर्णय किया कि दोनों में यही अंतर है, संसर्ग। किसी आपके टीकाकार ने लिखा होगा, आगे तो बहुत विचार किया है इस पर, बदसूरन ने बहुत विचार किया है, अन्य लोगों ने, बहुत लंबा काम है, उतना लंबा हम नहीं जाएंगे। उन्होंने तो एकदम विभाग किया सभी ऋषियों का, क्योंकि इस पर बहुत विचार है। विचार ये है कि यही धर्म सामान्य धर्म के रूप में भी शास्त्र में वर्णन किए गए हैं। जो ये धर्म यहाँ पर कहे गए हैं ना, इसी को सामान्य धर्म के रूप में भी शास्त्रकारों ने कहा है, जो सभी के लिए सामान्य धर्म है। समझे आप? नहीं तो जो सामान्य धर्म के रूप में भी ये धर्म कहे जाते हैं, शांति गांति इत्यादि धर्म, ये सामान्य धर्म के रूप में भी उपदिष्ट है। ऐसे आपस्तंभी इत्यादि के कई वचन मधुसूदन जी ने दिया है। मधुसूदन जी ने बहुत संग्रह किया है अगले श्लोक में। तो उनका कहना ये है कि ये सामान्य धर्म जब दिया गया है तो सामान्य धर्म होने से चारों वर्णों के लिए भी। पर ब्राह्मण का क्यों कहा गया? तो ब्राह्मण का इसलिए कहा गया कि यहाँ पर जाति स्वभाव से ही इसकी विशेषता पाई जाती है, इसीलिए कहा गया, बाकी और कोई अंतर नहीं। और सत्य जहाँ पर उत्कर्ष को प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए क्षमा सत्यम दम शौचम दान इंद्रिय निग्रह, ये सब सामान्य धर्म माने गए, ये सभी के लिए सामान्य धर्म करके ही माना गया है इसको। लोभ शून्यत्व देव ब्राह्मण पूजनम अनसुया, ये सब जो है वह धर्म सामान्य उच्चते, इसका नाम है धर्म सामान्य, यानी मनुष्य मात्र को ये पालन करने वाला धर्म है। तो हाँ संसर्ग, ब्राह्मण में नहीं है तो ये भी संसर्ग, दोनों को संसर्ग में। जाति ब्राह्मण मानने में कोई आपत्ति नहीं, जाति ब्राह्मण मानने में कोई आपत्ति नहीं, पर संसर्ग का दोष आ गया। जैसे देखो अजामिल ब्राह्मण था कि नहीं, अजामिल था ब्राह्मण, संसर्ग का दोष आ गया उसको। तो आप देखिए उसके अच्छा पहले वही क्या था कि संध्योपासन इत्यादि में बड़ा कर्मनिष्ठ था, पर संसर्ग का दोष आ गया। और संसर्ग के दोष के कारण उसका कोई पूर्व संस्कार जो है जागृत हो गया, जागृत हो गया तो पतित हो गया कि नहीं? तो पतित हो गया तो ब्राह्मणी होकर के पतित हुआ कि नहीं? जाति में तो ब्राह्मण था तो पतित हो गया। और रावण को आजकल आज तक भी हम लोग ब्राह्मण तो मानते ही हैं, पराशर मानते हैं, ब्राह्मण होने पर भी उसका पुतला जलाते हैं कि नहीं जलाते? हर साल उसका पुतला जलाते हैं। हाँ ब्राह्मण, बिल्कुल ब्राह्मण था वो, इसमें तो कोई संशय नहीं है। वेद पर भाष्य लिखा उसने, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और शिव भक्ति इतना विलक्षण था कि आप देखेंगे ऐसी स्तुति किया है शिव जी की कि क्या है, जो शिव जी को जो है सिर काट काट करके चढ़ा दिए। पर ये जो है उसका संसर्गज दोष से आखिरी वृत्ति उसमें हो गई, रजोगुण तमोगुण उसका बढ़ गया, आखिरी वृत्ति हो गई। आखिरी वृत्ति हो गई तो आपने विनी को भगा दिया, देखो कोई और कोई वहां से भगा दिया और सारा जो लंका पर कब्जा कर लिया और ऐसा किया। फिर जो है उसकी उपासना भी फिर आखिरी हुई कि नहीं? देरी की सब आखिरी हो गई उसकी। तो ये संसर्गज दोष आ जाता है। अब ये संसर्गज किसी का पड़ा होगा, कोई संसर्ग का जगत में कोई कभी नहीं होती, संसर्ग इतने होता है कि विपरीत दर्शन मात्र से कोई विपरीत संस्कार जागृत हो जाता है और कभी एक दर्शन मात्र से सात्विक संस्कार जागृत हो जाता है। इसको तो देखा ही जाता है ना। जैसे मान लीजिए बुद्ध जी थे, जन्म में बता दिया कि जो है वह ये बालक ऐसा होगा कि या तो जो है वह चक्रवर्ती राजा होगा या तो जो है वह सन्यासी हो जाएगा, इसके सामने कोई दुख नहीं आना चाहिए। तो देखो उन्होंने युवा अवस्था तक पीला पत्ता भी नहीं देखा। राजा ने, वो तो राजा थे, राजा ने ऐसा इंतजाम किया कि पीला पत्ता भी इसके दृष्टि में ना आवे, नहीं तो इसके मन में हो सकता है ये पीला क्यों हो गया, सुख कैसे गया। लेकिन देखो विवाह हो गया, एक पुत्र उत्पन्न हो गया, उसके बाद जब वो बाहर निकला तो पहले मुर्दा आता देख करके झट झट वो इतनी काल तक दबा रहा कि नहीं, अब वो निमित्त मिल गया उसे। ऐसे क्या है, निमित्त मिल जाता है। अजामिल को भी एक निमित्त मिल गया और क्या मिला, एक दृश्य देख लिया उसने, दृश्य देख करके उसकी बुद्धि पूर्व जन्म का तो कोई संस्कार जागृत हो गया, तो जागृत हो गया तो इसको ढक लिया, उसके स्वभाव को ढक लिया, उसके स्वभाव को ढक लिया। विपरीत तो स्वभाव को नष्ट नहीं करती, ढक देती, और ढक लिया तो उसी में बर्तन होने लगा। तो इसी रूप में जो है इसको मानते हैं। तो ऐसा जो है वह ये साधारण धर्म भी इस प्रकार का है सभी के लिए, इसीलिए वहां पर कहीं लिखा होगा कि यदि चारों वर्णों में जो है सात्विक अवस्था हो सकती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। ऐसा मेरा ख्याल है मधुसूदन जी ने माना कि चारों वर्णों में सात्विक अवस्था हो सकती है और सात्विक अवस्था में इस प्रकार के धर्म प्रकट हो सकते हैं, पर बाहुल्य है ब्राह्मण, प्रकृति और वातावरण का बाहुल्य जो है वह ब्राह्मण में है, इसलिए ब्राह्मण के लिए ये जातिगत धर्म के रूप में कह दिया। समाधि जो है वो जन्मजात है, हाँ संसर्ग है। किसको भाष्य की पंक्ति तो सीधा है, भाष्य की पंक्ति में क्या है, जिसके ऊपर नहीं कहा, जिसके ऊपर नहीं कहा वो तो विचार वो आप देखेंगे अगले श्लोक में विचार करेंगे। समोदमस्तपस्य इसको लेकर के बहुत लंबा विचार किया उन्होंने। अभी जो हमने पंक्ति पढ़ा उसमें कहा कि नहीं सर, क्या कहा, वही कहा कि शास्त्र के द्वारा, भाई शास्त्र के द्वारा जो ये कहा गया वो गुणों को लेकर के ही कहा गया है, तो इस गुण की प्रधानता, इस गुण के संस्कार उस जाति के मूल में ज्यादा हैं, इसलिए गुणों को लेकर के शास्त्र ने जो है उनका ये कर्म कर दिया। यहाँ तो इतनी बात है, पर पूरे प्रकरण का जब हम विचार करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत झगड़ा है ना, इसमें दो पक्ष हैं, विद्वान लोगों में दो पक्ष है, कर्मणा जाति या जो है जन्मना जाति, पर सभी का ये जो है शास्त्र का जो है आलोचन करने पर यही दिखता है कि व्यवस्था तो जन्मना जाति से ही बनेगा है, व्यवस्था तो जन्मना जाति से, पर कर्मणा किसी में भी ब्राह्मणत्व आ सकता है, किसी में भी क्षत्रियत्व आ सकता है, कर्मणा। तो जातिगत व्यवस्था तो व्यवहारिक होती है ना, जातिगत व्यवस्था तो व्यवहारिक है, तो जन्मना तो जाति तो जन्मना ही रहेगी व्यवहार में, और यही बनेगी भी, दूसरे कैसे बनेगा, क्योंकि आगंतुक किसी गुण को आ जाने के कारण जाति नहीं बन जाती है। इसीलिए हमने कहा ना विश्वामित्र की जाति नहीं बनी, वो क्षत्रिय रहे पर ब्राह्मणत्व नहीं, ब्राह्मण नहीं बने, ब्राह्मण तो उनमें आ गया। ब्राह्मण कहाँ बने, वो दान आदि थोड़े कहीं लेते थे, ब्राह्मण नहीं बने पर ब्रह्मर्षि बन गए, क्योंकि उनमें ब्रह्मत्व आ गया, ब्रह्मत्व आने के कारण उनमें जो है वह ब्रह्मर्षि कहा गया। वो अलग चीज है, वो प्रकरण अलग है, इसी प्रकरण को उसी में लगाना चाहिए, माने संस्कार होने पर उसको संस्कार का अधिकार है, समझे ना, संस्कार जब तक नहीं हुआ तब तक शूद्रवत है, माने किसी यज्ञ आदि में उसको सम्मिलित होने का अधिकार नहीं। वहां पर इतना तात्पर्य है कि जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाता है तब तक यज्ञ आदि में उसको अधिकार नहीं। पर जब आप देखेंगे कि जहां पर ये प्रकरण आएगा यज्ञोपयुक्त संस्कार का, तो वहां पर त्रैवर्ण का ही यज्ञोपयुक्त संस्कार भी है, तो वहां क्या अर्थ करेंगे आप? फिर यज्ञोपयुक्त संस्कार त्रिवर्ण का ही भी है और चतुर्थ वर्ण को एक जाति मान करके यज्ञोपयुक्त संस्कार वहां भीत नहीं है, तो जो वहां यज्ञोपयुक्त संस्कार भीत नहीं है, है? तो पृथक हो गया कि नहीं? वहां मानने पड़ेगा। यानी ये व्यवस्था जो मैं बताता हूँ, ये व्यवस्था शास्त्र विरुद्ध भी नहीं है, व्यवहार विरुद्ध भी नहीं। जाति एक चीज है, जाति का अर्थ ही है जहाँ जिस परिवार में आपने जन्म लिया वही जाति है। जाति का अर्थ तो व्यवहार में यही है कि दूसरा है, उसका अर्थ यही है ना। जन्मना जायते शूद्र माने शूद्र इव जायते, संस्कार हुए बिना वह यज्ञ आदि किसी में अधिकार जैसे शूद्र को नहीं है ऐसे उसको भी अधिकार नहीं। ऐसा अर्थ इसीलिए करना पड़ेगा कि जहाँ पर यज्ञोपयुक्त संस्कार की बात आएगी वहाँ पर त्रिवर्ण का ही यज्ञोपयुक्त संस्कार भीत है, चतुर्थ का नहीं भीत है, तो वहाँ क्या क्या करेंगे आप है? वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो आपके पास कोई उपाय है नहीं। हाँ, सूत्र कह दिया, भले सूत्र कह दिया पर उससे उसकी जाति थोड़ी चली गई। सूत्र उसमें गुण के कारण कह दिया, वो शोक कर रहा था इसलिए गुण के कारण सूत्र कह दिया उसको, ये निर्णय किया ना वहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी देखिए सच्चाई को हमेशा स्वीकार करने के, आज भी जो जातिगत व्यवस्था है उसी के आधार पर सब लिखा जाता है कि नहीं? जितना आपको कागज पत्र इत्यादि जितना बनता है, नाम गोत्र जितना बनता है, खेती का मालिक जो बनता है, अन्य बनता, सब उसी पर बनेगा कि नहीं बनेगा? आज आरक्षण आप दे रहे हैं तो जाति को मान करके दे रहे हैं कि नहीं? देखो जाति को मान करके दे रहे हैं कि नहीं? और वहां चाहे वो सात्विक हो चाहे राजस्व हो चाहे तामस हो, जाति को मान करके दे रहे हैं ना। तो व्यवस्था जो व्यवहार की बनेगी वो तो जन्म नहीं बनेगी, वो कर्मणा नहीं बन सकती, कर्मणा बन ही नहीं सकती है। नहीं नहीं, अन्य देश के लिए तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो यहाँ ये व्यवस्था भारत की सामाजिक व्यवस्था है, ये भारत की सामाजिक व्यवस्था है, अन्य देश की व्यवस्था तो यहाँ नहीं आ रही है ना, यहाँ अन्य देश की व्यवस्था नहीं आ रही है। यहाँ जो ये शास्त्राधिकार है, ये शास्त्राधिकार भारत के लिए है, ये शास्त्राधिकार भारत। मेरा कहना ये है कि कोई चीज का विचार करे तो उसका व्यवहारिक धरातल नहीं छोड़ना चाहिए। कर्मणा आप लेंगे तो कर्म आप आज किसी में ब्राह्मण का कर्म दिखता है और कल उसमें शूद्र का कर्म दिखेगा है? तो आज उसको ब्राह्मण मानेंगे फिर कल उसको शूद्र मानेंगे, तो ये व्यवस्था नहीं बन सकती। इसलिए जाति व्यवस्था जन्मना है, पर ब्राह्मणत्व तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये जो सत्व गुण का उद्रेक है तो ब्राह्मणत्व तो उसमें आ गया, और ब्राह्मण में भी यदि रजोगुण रजह का तमह का उद्रेक हो गया तो वो जो है वह शूद्र तो आ गया उसमें, शूद्र तो आ जाएगा, पर वो जाति तो ब्राह्मण ही है, जाति जो है ये गलत चीज है। अच्छा, इसका अपलाप आज भी कहाँ कर रहा है? देखिए जितने हैं जो कुछ नहीं, जो जिन्हें वो भी नहीं पहने हैं, सब कोई मिश्र लिख रहा है अपने को, कोई पांडे, सबके नाम के सामने देखो आप, अखबार भरा पड़ा हुआ सबके नाम के सामने, उसका नाम है कि नहीं? वो जाति ही है कि नहीं? क्योंकि व्यवहार है, सर्टिफिकेट में व्यवहार है। आज अनुसूचित जाति आप किस आधार पर मानेंगे बोलो? आज जाति व्यवस्था यदि नहीं मानेंगे तो किस आधार पर मानेंगे? गुणगत कर्मगत व्यवस्था नहीं बनती यहाँ पर, व्यवहार में जातिगत ही व्यवस्था बनती है। ब्राह्मण आदि व्यवस्था कब से शुरू हुई? ब्राह्मण इत्यादि व्यवस्था तो सदा से शुरू है, हम कहते हैं सृष्टि के आदि से ही शुरू है। प्रत्येक देखिए किसी भी समाज में आप देखेंगे तो चार वर्ग के बिना कोई भी समाज चल ही नहीं सकता है, चाहे उसको आप नाम लेकर के बोलें चाहे न बोलें, पर चार प्रकार के विभाग के बिना कोई भी समाज चल ही नहीं सकता है। देवता में तो है, हाँ देवता में भी है, कोई भी समाज नहीं चल सकता। एक विभाग ऐसा होना चाहिए कि जो ज्ञान प्रधान होना चाहिए और ऐश्वर्य के प्रति वो सिद्धांत प्रधान होना चाहिए, ऐश्वर्य के प्रति उसकी लिप्सा नहीं होनी चाहिए, समझा कि नहीं। ऐसा समाज यदि किसी समाज में नहीं है तो वो समाज नहीं चल सकता है। दूसरा समाज ऐसा होना चाहिए, अब आज मिलिट्री क्यों, देखिए मिलिट्री क्यों है, है? एक समाज ऐसा जो है वो होना चाहिए कि जो हमेशा रक्षा का काम, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का ही जो है वह काम लेने वाला। आज आपको मिलिट्री क्यों रखनी पड़ती है, पहले वो जन्म से ही था, जन्म से वो जानता था कि मेरा काम यही है देश के लिए लड़ना। भाई हम कहते हैं जो चीज यहाँ जन्म से ही जो है व्यवस्था समाज में बनी हुई थी, उस व्यवस्था को छोड़ने के कारण आपको मिलिट्री रखनी पड़ रही है, क्योंकि उस व्यवस्था के बिना आपका काम ही नहीं चल सकता है। इसलिए वो अच्छा जन्म से जिसके अंदर ये खून है वो लड़ सकता है कायदे से, कि जो कहीं से पकड़ करके ले आया है पैसे के लिए वो लड़ सकता है कायदे। हाँ देखो वो नहीं, आप हमारे बात को पहले सिद्धांत को विचार करिए। आज जो एक जन्म से जिसके अंदर यही है कि मेरा कर्तव्य यही है, दूसरों की रक्षा करना देश के लिए लड़ना ही कर्तव्य है, जिसमें जन्म से भरा हुआ है वो अच्छी रक्षा कर सकता है कि जो पैसे के लिए जो है वह मिलिट्री भर्ती हुआ है वो रक्षा कर सकता है। आज बारंबार जो देश की भावना सब जगह उठाने का प्रयास कर, क्यों पैसे के लिए जो है वो क्या लड़ेगा, अन्याय कि नहीं। और आजकल तो अस्त्र शस्त्र ज्यादा हो गए इसलिए ये लोग लड़ लेते हैं, नहीं तो लड़ नहीं सकते हैं मैदानी लड़ाई। तीसरी चीज की जो है वह ये जो शासन, आज शासक वर्ग जो है व्यापार अपने हाथ में ले लिया, ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए सरकार के तरफ से जितना ये व्यापारिक केंद्र है सब घाटे में चले। एक वर्ग ऐसा है कि जो व्यापार करना, शासन उस पर नियंत्रण रखे कि वो मर्यादा से बाहर न जाए, तो इसके बिना कोई समाज नहीं चल सकता है। और चौथा यदि ऐसा व्यक्ति मजदूर वर्ग आज भी न हो, आज सब जगह मजदूर वर्ग की आवश्यकता है कि नहीं, मिलिट्री में भी मजदूर वर्ग की आवश्यकता है, तो खेती में भी मजदूर वर्ग की आवश्यकता है, तो कारखाने में भी मजदूर वर्ग की आवश्यकता है कि नहीं। अब जन्म से उसको कर्तव्य मान करके जो लगा है वो ठीक कर सकेगा कि आज तक तो करने नहीं चाहता क्योंकि पढ़ लिख लिया तो करने नहीं चाहता। मेरा कहना है कि आप नाम भले ही न दीजिए पर चार जो है ये चार वर्ग जिस समाज में सुदृढ़ हैं वही समाज ठोस समाज बनेगा, और चार वर्ग जो है जहां पर सुदृढ़ नहीं है वहां पर कहीं भी ठोसता नहीं आएगी और कहीं भी जो है कुशलता नहीं है। इसलिए ये सामाजिक व्यवस्था जो है वह प्रारंभ से ही है, और सामाजिक जो बहुत चीजें ऐसी हैं कि सब उसको मानते हैं। अपने हमारे भारतीय शब्द से मत मानो, दूसरे शब्द से मानो। आज भी व्यापारी वर्ग का संगठन है कि नहीं, है ना? आज भी शासक वर्ग का संगठन है, आज भी मजदूर वर्ग का संगठन है, और संगठन को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, है? जब संगठन हो गया, जब एक संगठन हो गया तो एक जाति हो गई कि नहीं हो गई? मजदूर वर्ग का एक संगठन हो गया, व्यापारी वर्ग का एक संगठन हो गया, शासक वर्ग का एक संगठन।